राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 10 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा सब जगह सामान्य रूप से परिपूर्ण है और वे परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हो रहे हैं। अंतिम खास निर्णय है कि वासुदेव सर्वम, इसको भगवान ने बताया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यद अतिसिद्धि, हजारों आदियों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यततम अभिसिद्धानाम, यत्न करने वाले जो सिद्ध पुरुष है उसमें कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। तत्व से जानने वालों में वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा निर्णय हो गया है, अनुभव हो गया है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक बात और सिद्ध होती है, महात्मा को तो भगवान ने दुर्लभ बताया है, अपने को सुलभ बताया है। अन्य चेता सतंग योग सुलभ पार्थ नित्य युग योग न नित्य युक्त योग के लिए मैं सुलभ हूं। परमात्मा की सुलभता है, महात्मा की दुर्लभता है, परमात्मा दुर्लभ है क्यों? परमात्मा तो एक है, वो हरदम रहते हैं, ये सब सुलभ है। महात्मा होते हैं कोई, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा, वासुदेव सर्वमिति परमात्मा तो है ही, परमात्मा ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। तो ज्ञानी है चतुर्विधा भजन्ते माम, ऐसी बहुत बातें बताई है, परंतु जिसी दृष्टि में केवल वासुदेव ही है और कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया। तो ऐसे महात्मा कम होते हैं, परमात्मा की साधना में चलने वाले सैकड़ों आदमी है, उन सैकड़ों में ही वो दुर्लभ आदमी मिलेगा जो वासुदेव सर्वम हो, ऐसे महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, बहुत बहुत कम कम मिलेंगे ऐसे। अभी 2-2.5 आदमी बताते हैं, उनमें भी ऐसे महात्मा बहुत कम है, पता नहीं लगता गुदरी के लाल कहते हैं कोई है तो क्या पता लगे उनका, परंतु वास्तव में जितना हम जानते हैं जानने और संसार में ऐसे कोई दिखते नहीं, छिपे हुए रहते हैं महात्मा, उसमें पता नहीं अपनी सभा में भी कोई होंगे कहीं होंगे क्या पता है, कोई होंगे कहीं होंगे क्या हो क्या पता है, पर प्रत्यक्ष में ऐसे दिखते नहीं, दिखते नहीं, इसका तात्पर्य ये है नहीं, ये नहीं है, पहचानते नहीं, हम जानते नहीं कौन छिपे हुए कितने कैसे हैं, परंतु इस तत्व को जानने वाले कम हैं। इस तत्व की दुर्लभता है, परंतु संतों की कृपा से बहुत सुलभ है। कठिन काम होता है वो भी जानकारी की दृष्टि में देखा जाए तो बहुत सुलभता से मिल सकता है। तो अभी इस जमाने में भी उसकी प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मालूम होता है। ऐसे दुर्लभ तत्व की प्राप्ति हो सकती है हम लोगों को, क्योंकि कलयुग जीव है, उनमें भी हम लोगों को उस महात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो कैसे हो उसके लिए एक बात बताओ है। हम लोगों ने मान रखा है कि हम संसारी है, संसारियों को परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ है। वास्तव में ये ठीक नहीं है, सच्ची नहीं है। हम सबके सब परमात्मा के पुत्र हैं, ये सच्ची बात है। हम संसारी है ये लेख नहीं मिलता है, परंतु वासुदेव सर्वमय है और सबके भगवान है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ मम ए वंश केवल मेरा अंश केवल, ये भगवत वाणी है। इससे बढ़कर वाणी नहीं होती कोई। ऋषि मुनियों की संतों की वाणी विलक्षण है, सबसे विलक्षण भगवान की है। न तत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है। वे कहते हैं कि मेरे ही अंश है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग निस्संदेह ये मान लें कि आप भगवान के पुत्र हैं। बहन भाई जो है सब के सब हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र ही हैं हम। और भगवान के पुत्र भी कैसे प्यारे पुत्र हैं। भगवान का कुछ मनुष्यों के ऊपर पक्षपात है, पक्षपात। समोहम सर्वभूतेषु कहते हैं भगवान, समोहम सर्वभूतेषु। राम जी ऐसे नहीं, राम जी कहते हैं समदर्शी मैं कह सबको। लोग सब कहते हैं समदर्शी, पर मेरे को तो समक्ष प्यारा होता है भाई। समदर्शी मैं तो नहीं हूँ, लोग मेरे को कहते हैं समदर्शी। कृष्ण भगवान है ये वो पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम, ये है लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। कोई कहे चाहे नहीं कहते, मैं तो समान हूं। कोई विष्णुदा कहे, कोई कोई कहे, वही मर्जी जो कहो। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिय, नहीं तो कोई द्वेष का विषय है न प्रेम का विषय है, समान हो। तो कृष्ण भगवान समान है भाई, सबके पिता है। सब कह सकते हैं भगवान को परम पिता सब। और वो पिता पाती आए नहीं है, पूरे पूरे पिता बने। मैं कह सकता हूँ पूरे पिता, आप कह सकते हैं मेरे पूरा पिता पूरे पिता है। इससे वाले नहीं होते, सबके पूरे पिता हमारे हमारे सब कह सकते। तो हम परमात्मा के लाडले हो सकते हैं। आप थोड़ी हिम्मत रखो, परमात्मा के हम है। बेस्ट सच्ची हुई बात है कि हम तो है संसारी, परमात्मा की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। ऐसी बात नहीं है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। और एक बात है, ये अपने अपने बारी से सब आते, 84 लाख जोड़ी है, लग 84 भूतते बीत जात जू चार, सतयुग देवता द्वापर कली चार बीत जाते हैं तब चौरासी लाख जोड़ी भूते भूते पूरी होती है, तो चार जुग बीत जाते हैं। तो भगवान कबो करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके इस जीव को मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर है भगवान देते हैं, मानव शरीर में विलक्षणता है। एक तो भगवान का दिया हुआ है ये कबो की, एक इसमें विवेक की प्रधानता है। इसमें जो विलक्षणता है वो विवेक की प्रधानता है। विवेक क्या? सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, इसको ठीक तरह से जानना, उसको कहते हैं विवेक। तो वो विवेक इसमें प्रधान है। देवताओं में भी है परंतु भोगों की प्रधानता होने से वो विवेक काम नहीं देता, और मनुष्यों को विवेक काम देता है क्यों? भोगों प्रधानता नहीं है। परंतु एक गड़बड़ी की मान रखी है कि हम तो संसारी है, कृपा करके इसको दूर कर दो। ये अपनी मान्यता है, हम संसारी है, हम भगवान के पुत्र हैं। मानना ही है आपको तो भगवान के पुत्र मानो, फिर संसार क्यों मानो भाई? एक कहावत है कि बन के ही लड्डू तो उसमें खांड कम क्यों? क्या खर्चा लगता है? जब मनमोदक नहीं हो तो भाई बन के ही लड्डू बनाए जाए, खांड कम क्यों? कहीं भी टपकता रहे उसमें कमी क्यों रहती है? तो मानता ही मानता है आपकी, तो आप यूं क्यों मानोगे मनुष्य? आप मनुष्य भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के बहुत नजीक लगते हैं, हम बहुत नजीक है, भगवान के प्यारे हैं। हमने सुना है संतों के मुख से कि संसार सब है मनुष्य के लिए, मनुष्य है भगवान के लिए। सुनिए, मनुष्यों को भगवान ने अपने लिए बनाया, अपने लिए। मनुष्य में ही कह सकता है कोई भगवान मेरे हैं ऐसा, और नहीं कह सकते। पशु पक्षी जल चर धर नवचर स्थावर जंगम क्या सब वृक्ष कह सकते हैं भगवान को मेरा है? ये मनुष्य में ताकत है, मनुष्य में विलक्षणता है। ये भगवान की दी हुई है, अपनी नहीं है। विशेष करके कृपा कौ कर करुणा नर देही देत विशेष ईश्वर हेतु सदेही, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कौ मनुष्य ही देते हैं। तो मनुष्य ही देते हैं वो अपने लिए। आप पूछो क्यों देते हैं? भगवान की एक भूख है, भगवान एक भूख है, भगवान की भूख नाव कमी, भूख नाव कमी, एक भगवान की भूख है। भाव के भूखे है भगवान, प्रेम भाव के भूखे है, और प्रेम भाव की भूख है वो मनुष्य मिटा सकता है। ये मनुष्य रहने वाला इस वास्ते पुस्तकों में सार संतों के मुख ने सुना है कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, और संतों का भक्तों का प्रेम पान करने वाले एक भगवान ही है, जो कोई नहीं है। वो प्रेम देने वाला एक मनुष्य है, मनुष्य और प्रेम देने वाला और प्रेम पान करने वाला यही है। तो भगवान को प्रेम देने वाले बहुत कम है, मनुष्य में यत्न नहीं करने वाले कम है। यत्न करने वालों में भी बहुत ऊंचे ज्ञानी हो जाए, पर प्रेमी भगत बहुत कम है। तो प्रेम प्रदान करने वाले कम है और प्रेम के भूख है भगवान, वो भूख भगवान के, उस भगवान के पूजन करना है मनुष्य है, तो प्रेमी भगवान का प्रेमी है। तो प्रेमी कौन होता है? जो संसार में किसी साथ किसी वस्तु से लुब्ध नहीं होते, संसार नहीं करते, संसार का धन है, संपत्ति है, वैभव है, मान है, बधाई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भेद कई तरह के अवगुण है, तो भगवान को खींचने वाले कोई नहीं है। तो भगवान भक्त कोई भी अपनी तरफ खींच ले ऐसा संसार में कोई ताकत नहीं, और संसार में खींच जाते हैं नहीं भक्त नहीं होते, संत नहीं होते। संसार के भोगों में और पैसों में दो चीज है, भोग और पैसे, दो में लोग लगे हुए हैं, दो में जो लगे हुए हैं वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा व्यवसाय तो बुद्धि समाधो न विधि होती, परमात्मा के विषय में निश्चय करने वाली बुद्धि उनकी नहीं होती, क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रकृत है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, और फिर पुष्पित तया तया प्रतिषेध पुष्पित वाणी से जिसका सिद्ध अपृत हुआ है स्वर्ग में नंदन भोग नंदन मन है, अमृत भोग है, बड़ा आनंद है, उस पर फिर मन लग गया है, तो ये परमात्मा में लग नहीं सकते, ये मुंह है मुंह, इस मट जाते हैं और इनसे हिम्मत करे उसे उठ जाते हैं। फिर परमात्मा तो सीधे है, परमात्मा तो सबके लिए बहुत सरल है, भगवान की रुचि है, भगवान की तरफ प्रेम है, ये बहुत कम है। भगवान कठिन नहीं है, कठिन भगवान की तरफ आकर्षण होना, ये कठिन है। ये पदार्थों में भोगों में संग्रह में इसमें आकर्षित हो रहे हैं, ये आकर्षित हो रहे हैं ना, इनको भगत नहीं मिलती भगवान की तरफ खींच लेंगे, इस वास्ते कठिनता होती है, थोड़ी कीमत कर दो। भोगों में और पैसों में ये मैं कैसे, माधव जी से मिलना कैसे हो गई सब दहरी बसे घट भीतर कनक का मने दो, माधव जी से मिलना कैसे हो। तो भोग और परमात्मा, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य अनुकूल, भोग और धन दो चीज है, दो चीज में आकर्ष हो रहे हैं ये, तो हिम्मत करो अपने इसमें दूध मत हो, थोड़ी हिम्मत है, और भगवान को याद करके चलो, भगवान की मदद मिलती है, भगवान की मदद मिलती है, भगवान का सहारा लो, इस वास्ते कि आप भोग 29 महीने सातवें का मनुष्याणाम जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित, याद मामाश्रित यतन्ते, मामाश्रित यतन्ते, भगवान का आश्रय लेकर यत्न करो, ऐसे यत्न करे तो उसमें अभिमान आ जाएगा, भोगेश्वर की प्रसन्न मामाश्रित यतन्ते, भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, भगवान का आश्रय लो, उसके लिए शुभ हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगी, भगवान का आशीर्वाद लेकर के होगा, माम आशीर्वाद ते ब्रह्म सत्य कृष्ण मध्यात्म क्रम सहम समझ अधिभूत अधिदेव अधिदेव से। प्रयाण काल में जीते हुए तो पैसा अंदर जाए, ये दो श्लोक है ध्यान जा रहा। ये ते दिया दो ये ते जरा मन मोक्ष आया वाम आश्रे ते ते ब्रह्म और शादी मुताजी दे वो शादी जीने से ये भी दो और ते भी दो जो उत्तर ये ते दोनों आए। तो ये दो श्लोक है तो माम आश्रे ते भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे इतने करे तसे आप सुनगा ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ हो जाते। भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो यत्न करो। भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित हो जाते हैं हेतु सर्वाणी कर्माणी संन्यासी अध्यात्म चिंसा छोट बारवा अध्याय सर्वाणी कर्माणी संन्यास्य मत परा अनन्य योग मान जाएंगे उपासना तेसाम आम समुद्र था। ये जीवन ही है असली चीज है तेसाम आम समुद्र था वृत्ति संसार सागरात भगवान में नच रहा था दही नहीं लगाता भगवान में नच रहा था भैया वैसे सब भगवान नचना नहीं भगवान में चता वैसे भैया नजरात समुद्र था भवा भी बहुत जल्दी उद्धार वाला होता हूँ। तो माँ आशक्ति निकलती ब्रह्म भगवान के चरणों का आश्रय नहीं करे भगवान ही के पास है ज्ञान मार्ग ही भक्ति मार्ग ही योग मार्ग ही वही नहीं भगवान का आश्रय लेते हैं उसके लिए शुरू हो जाते हैं सर हो जाते हैं भगवान मददगार होता है मौज हो जाती है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चले तो भाई सब काम ठीक हो जाता है। जय हमारा मोक्ष आय माम आश्रय चलती है ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्य से मत भरा तेसा मत समुद्र था भवामी भवामी नजरात पार था भैया भी चेरसा नचरात बहुत जल्दी उद्धार करते हैं समुद्र था हम भाव में उद्धार करने वाला मैं होता हूँ और नचरात बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के चलो दिशा को करके इससे जल्दी होगा। भगवान के आश्रय बिना कठिनता होती है स्वयं चले ना तो भगवान का आश्रय लेकर फिर देखो आप शुभ हो जाएगा। तब से आप शुरू कर भगवान का आश्रय लेना और भी शुभ है और भी शुभता है। भगवान कहते हैं समुद्र आम वाम समुद्र था भगवान में मैं खुद उद्धार करने वाला होता हूँ। इस बार से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर और चलो मस्त हो जाओ मस्त। तो एक बात ध्यान दिया ना आपने हम भगवान के पुत्र हैं भगवान के खास बेटा बेटी हम खास खास भगवान के हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन ममई वांशो ईश्वरांश जीव अविनाशी ये दोनों श्लोक याद करने के हैं। तीसरा अमृत से पुत्रा ये जमा लो भीतर से हम भगवान के हैं भगवान के हैं भूल गए बहुत दिनों से दूर पड़ गए दूर भूल गए हम भगवान के हैं भगवान के केवल इतना याद है हम भगवान के हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोट जगदास ही तब ही सन्मुख होए जीव मोहि जब जन्म कोट जगदास ही तब ही तो मामा से ते तंत्र ये ते ब्रह्म तंत्र तो कुछ ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्निश्चय मत पर अन्य मान जाए तो बस तेषा मम समुद्र था मृत्यु संसार सागरात भाव में दशरात बार था मई अभिषित भगवान ये सब नौका आश्रय दो भगवान के जनों का आश्रय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण